أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص، خطيب شربيني ومفسر علوسي تفسيره المانكي دې صورت ګڼ نمونه لیکلي، تقریبا 200 پورې نمونه. قران کریم کې دوه سورتونه داسې وو، یو سورۃ الفاتحه او بل دا سورۃ چې د اسماء ډېر زیات دي نمونه. لکه دې ته سورۃ التفرید وې، نو دویم سورۃ التجرید وته وې، نو دریم سورۃ التوحید وته وې، او تقریبا معنا کې یو بل ته نږدې. نو څلورم سورۃ الاخلاص وته وې، نو پنځم سورۃ النجات وته وی، نو شپږم سورۃ الولایہ وته وی، نو اووم سورۃ النسبت وته وی، نو اتم سورۃ المعرفت وته وی، نو نهم سورۃ الجمال وته وی، نو لسم سورۃ المقشقشہ وته وی، یولسم سورۃ المعوذہ وته وی، دولسم سورۃ الصمد، دیارلسم سورۃ الاساس، سوارلسم سورۃ المانعہ، پین لسم سورة المحتضر، شپارسم سورة المغفرة، واللسم سورة البراءة، اتلسم سورة المذكرة، نلسم سورة النور، نشلم سورة الانسان، يوشتم سورة الايمان، دوشتم سورة قل هو الله احد. هذا هر يو وجه تسمية جي ذكر كي تدا ولي وتدانو ملي ولي ناغاغي ذكر كلي دا وده خبره. چه مثلا قل هو باندې مشهور دی، ولی لقل هو نشورو دی قل هو الله احد کنا. سورة الاخلاص عام نم دی زکا دیکھ دی توحید مسئلہ ذکر دا چه اغیر سر اڑا خالص کی گی، وقید خالص کی گی، سوچا کی گی گنا. تغشان دا نور نمونم وجه بیا ربط تا اخلاص مکی صورت دی، دا سور ناس نرست و نازل دی، او دا سور نجم نمخ کے دی، نزول کی دویشتم دی، مخکې سره مربوط دی په څلورو طریقو. یو خدا چې مخکې صورت کې عذاب دنیوي اخروی ذکر کړی شو، په دې صورت کې دا غې نه د بچ کېدو دپاره سبب ذکر کوي چې خالص توحید دی. دویمه وجه دا ده چې په هغه مخکې صورت کې لوی انعام په مؤمنانو باندې ذکر کړی شو چې هغه احلاق د لوی دشمنو او زایله کول د رکاوټو. نو دې صورت کې دا هغه انعام شکریه ذکر کوي چې هغه دعوت ورکول دي توحید خالص ته. نو درېمه وجه چې په هغه صورت کې هلاکت د ابو لهب او د هغه د ښځې ذکر شو، نو دې صورت کې اشاره د سبب د هلاکت ته چې انکار دی د توحید نه. نو څلورمه وجه دا ده چې مخکې ټولو صورتونو کې بېشماره علوم او احکام الهیه ذکر شوي دي، نو دې صورت کې د هغه ټولو خلاصه او بنیاد ذکر کوي چې هغه توحید خالص دی. نو اشاره دا چې دا د قرآن کریم د نزول لوی مقصد دی، لکه سورې هود کې دویم آیات کې تیر شو، الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله. زجاج قول الترشیو چې امرکم ب الا تعبدوا الا الله. دارنګه سوره ابراهیم کې اخیری آیات 250 چې هاذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد. نور سورتونو کې هم ترشیوی دي دا د قران کریم له مقصدو. داو د صورت اثبات د توحید د ذات او د صفات او د سره د تنزیه د الله تعالی د عیوب او نقصانات نه. کدا سی وای چې توحید به جمیع انواعه ذکر کوي اجمالی، دا الله د اسماء او احد او صمد ذکر دی، او د صفات سلبیونه به ګدري ذکر دی. خلاصہ باولات کې توحید د ذات او خالقیت دی، زم کې توحید د صفات ثبوتیه دی، دریم او څلورم آیات کې توحید د صفات سلبیه دی، او دا کافر د پاره د معرفت د الله د دی وجنه دی. ته سورۃ المعرفت هم ویل شي، پیدا سیم ویل شي په بل طریقه باندې. خلاصہ چې توحید دا په ذات ذکر کو، توحید د ذات د الله لومبی آیات کې، او په دې کې رد به باغ چا چې منکر دی د خالق نه مطلقاً. بیا په دې لفظ د هو کې بیا باغ چا رد دی چې هغه نسبت د خلق غیر الله ته کوي د پیدایش په لفظ د الله کې، بیا پاغه چا چې شرک کوي د الله سره په لفظ د احد کې، بیا توحید د صفات ثبوتیو دویم آیات کې دی، ځکه صمد مرجع د ټولو صفات ثبوتیو د لکرسو تفسیر کې براشي. صمد په معنا د مې اسمدو فی جميع الحوائج الیه، هغه ذات چې هغه قص کیږي په ټولو حاجتونو کې، دارنګه هغه مستغنی دی د ټول مخلوق نه. نو پته ولګی دا چې د الله جل شانو د پار اسماء حسنا او صفات علیا دي، ځکه پورا کول د ټولو حاجتونو، استغنا د ټول مخلوق نه، دا مستلزم قدرت له په هر سیز باندې او علم له په هر سیز باندې، او علم به کل شی او قدرت اعلی کل شی مرجع د ټول صفات کامله وګنه. دارنګه پر دې کې رد پاغچا چې هغه شرک کوي الله سره په صفاتو کې، او پاغچا چې منکری د صفاتو د الله نه. دارنګه رد پاغچا چې هغه طلب کوي پورا کول د حوایج او د غیر الله نه. نو دریم توحید د صفات سلبیو، هغه دریم آیات کې دی چې هغه مفید د کمال دی او مقصد په دې کې رد په يهود او نصاراو باندې، او داغي په شان چې سوق دی چې نسبت د ولادت کې الله ته، ادانګه رد په مجوسو باندې چې غي قائلینو چې الله محتاج دی اولیاء او ته په نظام د عالم کې، بیا رد په هغه چا چې هغه شرک دی په الله په کوم صفت کې چې داغه د صفاتو نه. سلورم آیات کې بسم الله الذي هو الاحد الصمد ذو الجلال الرحمن الذي افاض على جميع خلقه عمو الافضال الرحيم الذي خص اهل وده بالاخلاص بما ليس له مثال خاص ومدد بنون دا الله غزات چه احد الصمد ذو الجلال ده رحمان ذات ده افاضه کړه د پټول مخلوق پل عام فضلونه د عام فضلونه عام فضل کول رحیم ذات دې خاص کړی دی خپل دوستان په اخلاص داغه چې نشته داغه سم مثال. قل هو الله احد، قل وایا هو هغه الله، الله دې احد یکیو دې. مسند احمد کی حدیث راغله د عبید بن کعب رضی الله عنه چې مشرکانو د نبی علیہ السلام نه تپوس کړو چې مونږ ته د خپل رب نسب بیان کړه، او بل روایت کی دی چې د خپل رب صفات مونږ ذکر کا. نو دا صورت داغي جواب کې نازل شو. یا دا صورت دوره فضائل دي چې هغه ځان له مستقل وق واری حافظ ابن کثیر ډیر راغون کړی دی، شپږو صفې په لګولې دي، ګڼ روایت دي چې پای کې بس د غدوا ذهن کې ساتل. یو دا چې دې کې گویا کې نسب د الله ذکر دی، ځکه مشرکانو سوال کړو چې مونږ ته د رب نسب بیان کا. په دې کې معرفت او پیژنګلی دا الله کوي، سورت المعرفت ته کنه ته پیژنګلې سورت ته په دې برب پیژنې، الله به پیژنې دا غزا او صاحب په پیژنې صفات. دارنګه حدیث کې دا راتلو چې دا ثلث القرآن برابر دي، قرآن کریم د درې مې حصې ګڼ روایت دی باب کې راغلیو. دارنګه صحابي دا وی صحیح حدیث او بخاری مسلم نورو کتابونو کې او نورو صحابه سره تلو امیرو داغي هر رکات کې به وینو، یا به مخکې دی صورت وي دا به وي، یا به مخکې دا وي یا به صورت وي داغي وته وي، یا دا وي یا دا بل صورت وي. دا ما جمع کوغه زه خدا سي کوم کني ځان بل امام وګوره دایره د شغي خو یا امیرو یا دا شي بل امام غته راغي نه غوره نه ملایو دا پکې ډیر نه کو. روستو نبی له سلام ته وشه د الله رسول دا سي کول، نبی له سلام ته پوسټو کې چې سو جن دا سي کول داغي ته دا پوسو کو دا ځکه چې اگر کس وته وی دا ځکه زه وایم چې په دې کې صفات الرحمن دې، د رحمان صفات دې، او زه دا خو مچ د رحمان صفات ذکر کوم. نبی له سلام وی خبر ولا ورکه خوش خبری چې الله هم دا غسر مینه کوي، الله هم خو کوي. په فضائل هغه دې باب کې ډیر زیات راوړیو، هغه ته خبره دا چې دا د مشرکانو د غسوال په جواب کې راغله لیکنه. بیا قل دا کلمه دلیل لې چې دې صورت بیانول په نبی له سلام فرض وو، نو چا چې زده کنو پاغه باندې د دې دعوت کول فرض دي، او سبب دا حدیث صحیحه چې بلې هو انی ولو آیا ورسوه زمانہ اگر چې یو آیت کریمه ای، او په کل روړو کې بل فائدہ ابن قیم رحمه الله ذکر کړی و چې دا اخبار د الله تعالی د خپل توحید نه، معنی الله فرمایي چې زما توحید په دې طریقه بیان کا، داسې بیان کا، داسې وایا هوا هغه. اکثر مفسرین وی دا زمي رشان دي، مخکې مرجع نه غواړي، مرجع رستو ذکرې، لیکن دلوی والی د معباد مضمون د پاره ذکر کیږي، او بل فائدہ پکې دای چې اول مبهم ذکر شي نو مخاطب داغه تفصیل په انتظاري نورستو خبره غور سره ووري. او بل قول داله چې هر کله دا صورت نازل شوه د په جواب د مشرکانو کې لکه مخکې ذکر شو نو ضمیر د هوا غزاد تراجع دی چې دې داغه بارا کې تپوس کړو او بنا په دې قول هو مبتدا ده او الله خبر اول او حدیث دیم خبر دی خبر ثانی دی نو معنا سو وای او ته اگر تاسو چې تپوس کوی الله الله دی الله دی الله علم دی د پاره د داسې د ذات د الله او د دینه سیوا نور نمونه د الله چې ثابت کی په شریعت کې نو هغه صفتی نمونه دی اگر چې هغه خاص دی په الله پورې لیکن دا علم خصوصیت په ذات پورې ضروری او ډیر ښکاری او دا علم د الله دی مقام د تعریف د ذات کې د علم ذکر کول ضروری د دې وجنه دلته په دې لفظ باندې تصریح وکړه چې الله دی احد. د دې لفظ استعمال قران کریم کې په دوو طریقو وی یو هو طریقه دار چې په مقام د نفی کې راشي او دام قران کریم استعمال کړه ولکه سوره حاقه وصل وقایت کې فما منکم من احد عنه حاجزین ال دې احد ذکر کو. دارنګه سوره جن کې اتلس آیات کې وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. دارنګه نور زینو کې اندل کا احزاب کې یا نساء النبي لستن ک احد من النساء نه په مقام د نفی کې دی استعمال د دی نال ته نفی د استغراق د جنس مرادی معنا نفی د یو دوا درې تر غیر نهایه پوری او نفی په مذکر او مؤنث او نفی په طریقه د جمع او تفریق سره ټول استعمال او دویمه طریقه استعمال د دې په اثبات کې اثبات کې استعمال کې هغه په دریو طریقو وي یو خدا چې په وستي د عشرات سره لکه احد عشر احد و عشرون یولس یویشو دین دا چې استعمال په طریقه د مضاف یا مضاف الی لکه اما احدکما فیسقی ربه و خمرا ایوم الاحد وغیرہ یا دا اضافت حکمی لکه وین احد من المشرکین استجارک. درې موجه استعمال د دې مطلق په طریقه د وصفیت سره دی او دا استعمال خاص دی په الله پورې لکه دې مقام کې بیا قل هو الله احد هو یا اغه الله یکی یو دی یکی یو احد هو واحد و نه ویولی دا احد او دا واحد مینس کې څه فرق دی نو ګورا یو خدا چې په احد باندې عدد ابتدایي نه بنا کیږي په خلاف دا واحد نه دا غینه بنا کیږي نو دا څه نشي ویل چې احد او اسنان او ثلاثه چې شمار کله کې وی واحد او اسنان او ثلاثه یو دو درې دا یو پسې دو درې را روان دي اجه واحد اجه احد هغه پسې نشته غوري نه ته مخ کې شته نه رستو بلکې دا څه ویل شي واحد او اسنان او ثلاثه کنه. او بل طریقه دارا چې احد په وخت د وصفیت مطلقه کې په الله پورې خاص دی په خلاف د لفظ د واحد نو دا څه نشي ویل چې رجل احد او دا څه ویل شي رجل واحد لیکن الله احد وای. درېمه طریقه دارا چې احد په مقام د نفی کې صریح په عموم کې په خلاف د واحد نه چې هغه احتمال د عموم او خصوص دواړو لري. نو سرورمه طریقه دارا چې احدیت احتمال د جزئیت او د عدد نه لري په خلاف د واحد نه او واحد هغه فرد د پاره استعمالیږي چې په هغه کې تعدد او جزئیت وي. د پنځمه وجه خطابی ذکر کړی دا چې احدیت د پاره تفرد د ذات دی او واحدیت د پاره تفرد د صفاتو دی. ا د دې وجنه الواحد هم په صفاتو د الله کې شته نو معلومه شو چې لفظ د احد کې کمال یو والی دی نو فلفظ دا حد کی اشارہ دا نفی دا شریک تا پزاد کی او خالقیت کی او ربوبیت کی او الوحیت کی او پصفاتو کی او دارنگ اشارہ دا نفی دا صفاتو دا مخلوق تا دا اللہ نا تا دیو جنوی لی شوی دی چی رستو آیاتونا دا احدون دا پارا تفسیر دی ازل کی زکا ما مانا اکڑا چی آغا اللہ احدون یک یو دے بیا پا دی آیات کی اثبات دا توحید دا خالقیت دے او رد دا پتول و اقسامو دا دہریانو بندے پا احسن ترتیب سره. اغه دا چې بعضی د فرقو گمراهان دا وی چې د عالم او دنیا د پاره سبب د ایجاد نشته او دا ټول سيزونه په خپل پیدا شوی دی او پیدا کیږي او دې ډلې ته مخکنه فلسفه کې اصحاب البخت والاتفاق یا اصحاب الطفره وته وی. نو په لفظ د هو کې ردی نظری رد دی ځکه چې یو سبب د ایجاد د سيزونو د کارونو په ټولو ذهنونو او زړونو کې شته څوک توعن منی او څوک کرهن منی و سوکم داسې نشته چې هغه انکارو کی لکه سوره ال عمران کې تاسو ته پیرشي ودریت یا کې فغیر دین الله یبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها طوعا وكرها نو ټیک دی ایمان والے توان منی خو چې کوم ظاهری دی هغه هم کرهن منی ګره دغه شانتی سوره رات کې د دې نزدې آیت کریمه چې ولله یسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها نو کرهن منی نو دې کې اشاره ده دغه ته بلکې ظاهری او مشرکوم په وخت د مجبورۍ کې غزات یادې نو په لفظ د هو سره د غزات ته اشاره ده چې هغه وجود ورکو انکه د ټولو موجودات ته او په کلمه د الله کې رد دا غچا چې هغه موجود منی دا منی چې او ایجاد کوونکې شتا او دا اتفاقا دنیا وجود ته نه راغله لیکن هغه سبب د ایجاد او د خلق ماده غني چې جی ماده ارس کوي ایا طبیعت یا حیولا او تغي وي هغه غني یا دهر ته نسبت کوي چې ما یو له کنا الا الدهر یا حرکت د فلک ته نسبت کوي معنا غ ذات چې هغه خالق او موجود دی نو دا غنوم ګوري الله دی بل نو مين دی او بیا په لفظ دا حد کې رد په هغه ډلو نظریو باندې چې دا الله سره په خلق او ایجاد کې بل څوک شریک غني لکه بعض حکما چې حقیقت کې به عقل خلق لري اغي وي وي الله من کل لجوه یو دی چې یو دی نو صرف عقل اول پیدا کړ ځکه الواحد لا یستر عنه الا الواحد یو نه یو کار صادریږي ادی بیا وی چې عقل اول چونکه هغه کې دو جهته یو جهت پکې د نورانیت او چې مجرد دی او بل پکې د ظلمانیت او چې مخلوق دی بل چا پیدا کړی دی د جهت د نورانیت نه عقل ثانی پیدا شو او د جهت د ظلمت نه فلک اول پیدا شو دا سی زی زی زی نا عقل اول بیا عقل او فلک اول او تر دې پورې چې عقل فعال ټول سيزونه پیدا کوونکې لري دا ټول اوهام باطل دي کفریه ا د مجوس او عقیده دا وا چې د خیر او د نور پیدا کوونکې یزدان دی الله وته وي او د شر او د ظلماتو پیدا کوونکې اهرمن دی شیطان وته وي اباز معتزله وي الله تعالی خو خالق د خپل کارونو دی او خالق دی د بنده داغه کارونو چې د بنده په اختیار کې نه وي او بنده وی خالق د خپل اختیاري کارونو دی نه لري ټول عقیدو تردید پکې راغره دی او جنا معتزله وته د امت مجوس ویل دي چې احد وي په دې ټولو رات شو الله الصمد الله به حاجت دې هغه مستغنی دې د ټول مخلوق نه دې کې اثبات د توحید د صفات ثبوتیه او د الله تعالی دې او تردید دې دا غچا چې عقیده لري چې الله خو خالق د هر چیز دې لیکن ټول حاجتونه نشي پوره کوله یا په دې صفت د خلق کې معاون او ملګری ته محتاج دې ندی وهم ازاله وکړه په دې جمله چې الله الصمد تصریح په لفظ د الله کړی دا د پاره تاکید د حصر او صمد معرفه راولې ده د پاره دی چې حصر راشي چې صمد صرف الله دی او الله ګوره صمد دی بل نشته او عطف بما قبل باندې نه ذکر کړي ځکه دا جمله من وجه نتیجه د مخکې د پاره معنا حدیت د الله مستلزم دی صمدیت دا غلا او من وجه علتهم دی د پاره د مخکې او په معنا د صمد کې د مفسرینو ګڼ اقوال دي ابن الانباری رحمه الله وی وی خلاف نشته چې صمد هغه سید ته وي چې دا هغه نه اوچت بل څوک نه وي او هغه ته خلق په خپلو حاجتونو کارونو کې قص کوي نو دویم قول د زجاج رحمه الله دی چې هغه وی صمد هغه دی چې هغه تر سردارې انتهایی او د هر څه قص هغه ته کېدی شي نو دریم قول د اکرمه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل کړو چې صمد هغه دی چې مخلوق هغه ته په خپلو حاجتونو سوالونو کې قص کوي نو سلورم قول د ابن ابي طلحه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې صمد هغه سید دی چې په سرداري کې کاملی او هغه شریف دی چې په شرافت کې کاملی او هغه عظیم دی چې په عظمت کې کاملی او هغه حلیم دی چې په حلم کې کاملی او هغه علیم دی چې په علم کې کاملی او هغه حکیم دی چې په حکمت کې کاملی نو پنځم قول د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې هغه وی صمد هغه مستغنی دی دار چانه او هر ساغه ته محتاج دي څومره چې دي داغه د ذات نه علاوه نشوګم قول د سعید ابن جبیر رحمه الله دی چې په ټولو صفاتونو کارونو کې کامل هغه تاسو صمد وي نو هم قول د ربی رحمه الله نه نقل دی هغه وی صمد هغه چاته وي چې اس آفات وته نه عارض کیږي آفاتونه به نشي راتلې نو اتم قول د مقاتل رحمه الله دی چې هغه وی صمد هغه ذات ته وي چې هي صاحب پکې نه وي نو هم قول د قتاده رحمه الله دی چاغوی وی سومدغه چاته وی چې باقی هیڅ فنا په ناراضي نو لسم قول د مرې همدانی رحم الله دی چې سومدغه ذات ته وی چې نزړیږي او نه فنا کیږي د یو ولسم قول د حسن بصری رحم الله دی چې هغه سمد غدی الحی القیوم چې زوال نشته. نو دولسم قول د عکرمه رحم الله نه نقل چې داغنه سمد غزاد ته چې داغنه هیڅ چیز نوزی کنه خوراک ته محتاجی. نو دیار لسم قول د امام مجاهد رحم الله دی چې سمد غدی چې جوف نه خېټه نه. سوار لسم قول د امام مجاهد نه بل نقلو چې سمد غزاد ته چې خوراک او اسکاک نه کوي. نو پین لسم قول د کعب او د ربیع رحم الله نه روایتو چې سمد هغه ته وی چې دارو سی تفسیر دی کنه چې لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد. دارو سی تفسیر شه کنه الله سمد دی سمد کم ذات دی لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد. ابن کثیر د طبرانی نقل کړیو چې دا اقوال ټول صحیح دی او د رب العالمین صفاتونه دي او به یقین دا سی ویل دي. دا اقوال بعد د باو سره مقصد کې نږدې دي چې سوچ وکړي او دا ټول اقوال دو صفاتونو ته راجی دي. یو دا چې غنی مطلق دی معنی به حاجت دی. دویم دا چې هر سیس په خپل حاجتونو کې هغه ته قص کوي او قصد عامي که قصد تبعیو کې اختیاري بیا دې کې فائدہ وګوره. دا صفت د دغه معنی د وجې مخکې ذکر شو ټول صفات او ثبوتیو بلکې صفات سلبیو دا الله ته شامل لې ځکه چار کلا د ټول حاجتونو پوره کوونکې د معلومه شو چې پارسبان قادر مطلق دی او پارسبان عالم دی ځکه چې بغیر د قدرت او علم نه حاجت نشي پوره کېدی. څنګه به پوره کینو ټول صفاتونو د تصرف او قدرت او د علم ته اشاره او شو په دې کې او کله چې هغه غنی او مطلق او به حاجت دی نو حاجت خو عیب دی کنه. نو معلومه شو چې د ټول عیبونو نه پاک دي نو صفات سلبیو ته اشاره او شو. نو قران کریم چې تر دې صورت پورې کم اسماء او صفات د الله ثبوتی یا سلبی ذکر کړی دي کنه لفظ د صمد دا ټول مرجع او خلاصه شو ځکه یا صمد لم یلد ولم یولد لم یلد نه دی ولد والدی نه د نه سو پیدا دی ولم یولد نه دی پیدا کړی شوی دی نه دی رچانه پیدا دی. زمون خلق ساده معنا کې لم یلد نه د نه سو پیدا دی دوم زی ګول نه لیکلی ولم یولد نه دی زی ګول شوی دی نه دی رچانه پیدا دی. دا څه ویل شي لم یلد نه دی ولد والا ولم یولد نه دی پیدا کړی شوی. دې کې توحید د صفات سلبیو ذکر کړي معنی د ټولو عیبونو نه پاک دی ځکه چې هغه عیبونه چې د الوهیت سره منافی دي یو خو حاجت دی دویم تبعیض او تجزی ده درېم تشبیه او تمثیل دی. په دې راتلونکو جملو کې د دې ټولو نفی کوي او په دې آیات کې رد دی دغه مشرکانو چې الله له دلونو یا د زامنو عقیده لري کتابیان دي او که غیر کتابیان دي او رد دی پاغه شا چې وي چې دا صحیح ده چې الله ټول حاجتونه پوره کوونکی دی او به حاجت ده لیکن داغه نایبان شتا او داغه د صفات او مظهر شتا اغه ته په بازي کارونو حاجت روايي سپارلې ده چې دا کار کوي دا کار کوي. نمونږ ځکه اغه ته خپل بازي حاجتونه اغه وی پیش کو دغه څه خلق په جواب کې وی لم یلد لم یلد سوال لذي چې ډیرو آیتونو کې الله فرمایلی دي لم یتخذ ولدا او دلته وی لم یلد جواب وکړه چې لم یتخذ کې نفی د ولد حکمی ظاهری ده لکه تاسو ته ماویلو لفظ الاتخاذ صریح فی التبنی اگر چې مشرک دانوي چې دا حقیقتا د الله زوی دی او دی وی د زوی په شان معاملې وسره کوي کنه نازولې وته مونږ وایو او لم یلد چې کله دلته راوړو دا عام دی نفی د ولد حقیقی ولد حکمی دواړو ته شامل شو. پس جوحال داسې وو چې غیر د ولد حقیقی د الله قائلو لکه دا عقیده د عوام او يهودانو نصارا او بعض مشرکان وو او وجه د نفی بیا وګوره هغه دا ده چې ولادت نه چې بچی پیدا شي ولادت د بچی مستلزم د انفصال د ماده د هغه د والد نه چې د هغه ماده د والد نه جدا شو او دا مستلزم د ترکیب له په والد کې او ترکیب مستلزم د اجزاء له نو مستلزم شو احتیاج له او احتیاج منافر د احدیت او صمدیت سره. او بل وجه دا ده چې ولد خو طلب کیدی شي د پاره د اعانت او د پاره د نیابت د پلار او الله خو همیشه باقی دی محتاج نه دی سیستا دارنګ په دې کې نه فی د ولد حکمی دا لکه چې دا عقیده چې بعض علما د يهوديان او مولانو نصاراو د منافقانو د امتو مشتا لکه تفسیر د سوره توبه کې هلته تفصیل شوی ولد حکمی سو ذکر د ملزوم مراد ته لازمی معنی نائب دی مشرکانو بدا عقیده لرنه چې الله بعض تصرفات د الوهیت لکه حاجت روایی مشکل کشایی بعض مقربین او بندگانو ته وسپاری او غیله په دغه تصرفاتو کې نائبانو ګرځي او بیا غیلهږي نو څوک توخی سمي توخی خکې څوک لیونی سمي څوک زیړی خکې او څوک باد وباسي څوک دانی خکې او مشرکان خلق بیا غی ته یا محبوب مطلق وي یا تنازولی زامن وي لکه شاه ولی الله حجۃ الله البالغه کې دا تفصیل کړل دي سورې انس کې التما ذکر کړو دارنګ ولدی حکمی دام دی چې خلق وي آثار الابا تظهر فی الابناء ندی وي د پلار بای صفاتونه اولاد کې دارنګ یهود او عقیده لرله چې عزیر علی السلام د الله د ټولو علمونو مظهر دی د دې وجنه سل کال روسي تورات په یادو باندې لوستو اذن سارا عقیده وا چې عیسی علی السلام د الله د صفات او تصرف مظهر دی لکه چې امور خارق للعاده داغه په دې دلالت کوي مړي به ژوند دی کول بیزن الله کنه نو دې مظهر د صفات او د الله دی دارنګ منافقان د دې امتو عقیده لري چې فلانه ولی د الله خپل صفات د فریاد رسېو د مشکل کوشای پاغه کې ښکارا کړې دي یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د علم غیب مظهر ګرځولې دي په طریقه د عطوا چې الله ول ورکړي دي د خپل نو مستقل نه دي دې ته مقیده د ابنیت او ولدیت ویل شي خو حکمن نه دی پکې مراله یا سوال لازم چې لم یلد ولې مخکې راوړو د لم یولدنا حال دا چې مولودیت معنی پیدا کېدل دا مخکې د ولدیت نه اول نه سره خپل پیدا شي رستو بیا لاغه نه پیدا کیږي کنه ته جواب یو دا دی چې په ولدیت د الله باندې د يهود او نصارا او بعض مشرکین او عقیده و نه داغي تردید اول پکارو او د مولودیت داغه سو قائل ندي دا سه مشرکانو کې نشته چې هغه دا وایي چې الله د بل چانه پیدا شوی دی یوم نشته د دې وجنه دا رستو کو زم جواب دا دی چې ولدیت کې معنی د علتیت ده او مولودیت کې معنی د معلولیت ده او علت قانون داري چې په ذات مقدمه په معلول باندې نو وصف د علتیت مقدم شو په وصف د معلولیت باندې بیا سوال لازم چې لم یلد مطلب ددنا زیګول لکیږي بچیته نکیږي ندی اطلاع وکړه پښند باندې کیږي چې وسړې شندي ځکه د شند مو ولادت نه کړه نو جواب وکړه چې مراد نفي د ولد نه صرف نفي د وجود نه ده بلکې معنا دا ده چې نه دی د شان داغ نه ولدیت د نفي د امکان وي قران کریم کې داسې مقاماتو کې نفي د امکان لګتا او استمایلو لا اله الا الله دا معنا نه ده نشته دی مشکل کوشا او حاجت روا او مالک د نفع او د نقصان نشته دی نه خو نفی د وجود تا وکړه نفی د امکان د نشی کې دی مګر ته نفی د امکان مراد ده او لم یولد کې بیا سوال لازم چې څوک د الله د مولودیت قائل ندي لکه مونږ ته داسې څوک ندي معلوم په مشرکانو کې چې هغه دا وایي چې الله د بل چانه پیدا شوی دی یا بل څوک په منزله د پلار دی نو جواب وکړه چې کې دی چې په عالم کې داسې قدر چاهي چې الله مولود دی د وجه د قیاس کولونه په خپلو معبودانو باندې چې د هغېغ معبودانو مولود د چازوی و که نه هر نیک سړی چې تیر شوی دغه د چازوی و یا مجهولی منی د الله مصنوع منی اگر چې زمو علم کې نه دی قیاس تردید کول په کارو او دویم جواب په باب د اثبات د توحید کې قانون دا دی چې د ټولو احتمالاتو شرکیه او نفی په کار ده که څوک د هغې قایل یو که نه وي او چې سوچ کوي نو احتمالات درې دي نفی د ادنا شریک ولد دی نفی د اعلی شریک والد دی نفی د برابر کفو دی نو دا ټولې نفی کړو نو لم یلد کې اشاره وا چې لم یلد مان داغه نه څوک پیدا نه دی داغه نه کته څوک نشتا لم یولد هغه د چانه نه دی پیدا داغه د پاسه څوک نشتا ولم یکل لو کفو نه حد داغه برابر هم څوک نشتا دا درې واړه احتمالات ختم کړو او بل جواب دام دی چې دا په منزله د دلیل لپاره د لم یلد مان ولدیت د الله منتفی دی ځکه مولودیت منتفی دی او دا جواب ظاهر کې کمزور یو نو څلورم دا چې لکه څنګه چې ولد په دوه قسمه سره نفی شو حقیقی او حکمی نو دارنګ والد هم دوه قسمه دی حقیقی هغه منتفی دی او حکمی هغه منتفی دی نو مراد د والد حکمی نه هغه څوک دی چې هغه زوروري په الله باندې او الله هغه ته محتاج لکه د مشرکانو د شفاعت قهری عقیده وا او په دې معنا سره نفی د ولینه سورې بنی اسرائیل کې تاسو ته رشي او یو سل یو له سیات کې چې وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل قالت ولم يكن له ولي من الذل کی کوم معنا مراد وا دکوا لکه د بعضی جاهلانو بریلیانو قول له چې شیخ عبد القادر جیلانی د دستگیر وی پیر دستگیر دا ولي وی الله سره مدد کړه دې کنه یو ځل وی الله خو دې خو اگر اټین کنه وی بچو یزه کو د دستگیر وی الاعاذ بالله دا یې هم دا عقیده و چې داغه د پاسه بل شته لکه اوس هم پکې دا شته چې دا ګنده عقیده نو څه کوي چې ولم یولد ها او لم یکل له کفوا احد او نشته د لره هم صفته هیڅوک داغه هم صفته څوک نشته دا عطف کو په مخ کې باندې ځکه دا درې جملې مشترک دي په دې لحاظ سره چې تفسیر دې رسومت د پاره کنه. نو کوفو لفظ عام دی، مشابه، مساوی، مماثل، مجانس، معادل، نظیر، دا د ټولو په معنا راځي. د دې وجنه دا لفظ ذکر کو د پاره دې چې ټولو نفي وشي کنه، معنا په جنس نه او فصل او په هیڅ صفت او صورت او شکل کې کفایت نشته، نه په جنس کې شته، نه په نوع کې شته، نه فصل کې شته، نه صفت کې شته، نه صورت کې شته، نه شکل کې شته. احد نکره په مقام نه فکر اورل د تعمیم د پاره، لکه څنګه چې دا قانون دی او اهل لغت ویلي دي چې احد لفظ په ذوی روح او ذوی العقول کې استعماليږي، معنا هیڅ نبی او ولی او فرشتہ او جنی او بشر د الله د پاره کوف نشي کېدی، نو بوتان او غیر ذوی روح او پاولا طریقه سره کوف نشي کېدی. بیا لهو ظرف متعلق د کوفون پورې اخو خبر ده چې دا غیر تقدیم په سم جائز ده، لیکن دا غیر متعلق د متعلق تقدیم خو بعضی نحویانو منع کړی دی چې دا نه لکه سیبه کې نه دا خبره نقلوال کتاب وغیره کې. نو جواب دلته علما کوي چې دلته مقصد نفی د کفاعت ته د ذات د الله نه، نو لفظ د لهو یې د اهمیت د وجه نه مخکې کړی دی، یعنی دا تقدیم د دې فائدې د وجه جایز دی. اچاوې په لفظ د لهو سره تقدیر د سوال دی، معنی کله چې ویلی شو چې کوف د الله نشته نو تاسو شو چې د چا کوف نشته، نو جواب شو لهو ولم یکن له او نشتا داغه د پاره کوفوان احد هم صفته سوکم سوکم داغه هم صفته نشتا. نو توحید کامل په دې صورت کې بیان شو او امتیازات په صورت امتیاز غټ داو چې ردو په ټول اقسامو د کافرو په ټول اقسامو د مشرکینو او سمره سمره چې ته پاغه کې ګوري کنه، نو دومره بل لري پوری داغه تا تا ملاویږي چې ردی د دې شوبې جواب وکړه، د دې شوبې جواب وکړه، ځکه خو دې صورت ته صورت التجرید، صورت التفرید، صورت الاخلاص، صورت التوحید دا ګڼ نمونه په دیو شکل راغلی دي. ولی دا کامل معرفت او پیژندګلې ده الله دا. قل وایا دی ته هو هغه الله، الله دې احد یکیو، الله الصمد، الله به حاجت دې لم یلد، نہ داغه نو سوک پیدا دی ولم یولد، ناغه د چانه پیدا شوه دی، یا لم یلد نه دی ولد والا نه دی بچی والا، ولم یولد او نه دی والد والا نه داغه چانه پیدا دی نه مولود دی هغه، لم یلد ناغه نه پیدا شوه دی نه پیدا کړی دی هغه سوک، ولم یولد ناغه پیدا کړی شوه دی خپل معنی دا ده، لم یلد ناغه پیدا کول کړی دی چې سوک پیدا کړی داغه زوی نشته، ولم یولد ناغه پیدا کړی شوه دی پلار نشته، مطلب دا لم یلد نو ولد والد ولم یولد او نو مولود دی نه پیدا کړی شوی دی، ولم یکل له کوفوا احد او نشتا داغه د پاره هم صفته هیڅ سوکم داغه هم صفته نشتا.